चाहे हो ये जमीन चाहे हो आसमां, कोई फासला ना होगा अब हमारे दरमियान। ये रंगों का मौसम है, ये खुशबू की अंगड़ाई, एक दूजे में खो जाए, कहती है ये तन्हाई, इस जगह को इस फिजा को ना भुलाना, मेरी चाहतों का जा पनाहों में मुझे सारी उम्र रखना अपनी निगाहों में। सदियों की दुआ के बदले महबूब हसी मिलता है, जुल्फों की घनी छाओं में दिलकश लम्हा ढलता है। तुमसे मिलके मैंने समझा मैंने जाना, नजरों की बेखुदी का ये सलाम याद रखना, मेरा नाम है मोहब्बत मेरा नाम याद रखना। मोहब्बत मेरा नाम याद रखना। मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत।